الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خداوند منان، مانند توفیقات گذشته یه شفعی عظیمی توفیقا سپاس گزارم که در جمع شما عزیزان گران سنگ و بزرگواری که به منظور تکریم و تقدیر قدردانی از فرخیختگانی که از میانش می ملک و منطقه به عنوان حافظان کل قرآن کریم و فاضلهای از دروس درسهای دینی و حدیث شهر نگور این سرزمین تها شما برای رونق افزایی این اولین همایش تشریف فرما و حاضر شمعی حضور امیدوارم که به درگاه الله تعالی جل جلاله و ام نواله میمون و مبارک و پر نور قرار بگیری و بدون تردید ای افتخار بزرگ و ای جمع عظیم ای همت در ابعاد مختلف تدارک بینی همچنین نشستی همایشی برای احترام و اکرام و تشویق گروه تعدادی از فرزندان این جامعه بدون شک و تردید مورد رضایت خالق ذوالجلال و انشاءالله که مورد شادمانی و خوشنودی اولیاء الرحمن عباد الله الصالحین بویژه و بخصوص ذات گرامی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین سید الاولین والآخرین نبی رحمت رسولی که آیه وصفی یکی از اوصاف با عظمت در کلام عرشی رب العالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بیان کنه بیتا باعث آیه امیدواری که خوشحالی بی علوم نبوت علوم قرآن تعلیم و آیه راه تها کوشش تلاش بدون شک مایه خوشحالی حضرت صلی الله علیه و آله و سلم و آیه اهل بیت اطهار و یاران وفادار و نامدار رضی الله تعالی عنهم اجمعین ذهن تها ورود کد که سوره مبارکه بقره از قرآن عظیم ای آیه تلاوت کنو که بدنبال موضوع حج و عرفات و مشعر بیانا الله تعالی فرمانی که فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ وقتی که شما اعمال و مناسک شما انجام داتا اللہ پاک شکر و ذکر ہنچو زیاد بکنی که شما و دی دوران قبل از اسلام تها در همی اماکن مقدسه مشاعر حج عرفات و منا و مشعر الحرام و مزدلفه اسواق ظلمجاز و مجنه و اوکازا که تشکیلی بودن نمایشگاه نمایشگاه هاش موتی پت پیرینانی هر یکی کمال تعریف کتو در اشعار و در نصر و در شعر بیش ازشی اللہ پاک ذکر و یادا و آئی احسان تشکرا بر ای توفیقا بجا بیاری او اشد ذکرا بلکہ بیشتر از آ یاد آبا و اجداد اللہ پاک محسن حقیقی ہے ای توفیقا بیاد بیاری فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا یک گروهی ای پیمین دعا و زاری و پریاد و التجاع موقعا بهم و غم و آئیه فکر کوتاه و آئیه قد تفکر ناچیز اقتضائی کن که چو دعا بکن تنها که ربنا آتنا فی الدنیا اے اللہ مارا ای دنیا تو کب دے وما لہو فی الاخرت من خلاق و ای پہمی شخصا که آ دنیا تربی فکریں فکرمند دنیا ان تنها دین در نظر نیاری در روز قیامت شی بحری نصیبی نداری سهمی نیست. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. بعضی سعادت مند خوشبخت ها که آنی دعای معیار هر دو پهلو را در بر گیری، هر دو جانب مد نظر قرار ده، دنیا هم به خاطر دین لوتی چه الله تعالی و دین آیه اصلی مقصوده و دعای مفهومی تقریبا یه پیم بیان بود که دعای که رب بنا بار اراها پروردگارا ما را هم در دنیا حسنه عطا بفرمایید و فی الاخرت حسنه و هم در آخرت ما را حسنه خوبی عطا بفرمایید. حسنه ما را خوبی، خوب، چیز خوب، مقصود خوب، مطلوب خوب. حالا این حسنه چیه؟ دنیای حسنه چیه؟ آخرت حسنه چیه؟ تفاسیر مختلف هست. بعضی گوشته که دنیای حسنه صالحین، صالحین خوبین جنین برای مردین و برای مردین خوبین، برای مردین خوبین جنین و برای جنین خوبین مردین. آخرت نجات از جهنم و بهشت حوران، تفاسیر مختلفه. ولی امام حسن بصری تابعی عظیم الشان، شما خوب زانه الحمدلله که تابعی که یا بشان تابعی همه انسان گوشن که آئی نبی کریم علیه السلام زیارت کنو کو گندو کا زیارت کو تا بودستگی، یعنی صحابی ملاقات کنو کے نام تابعی ہے. وی تابعین گروہ یکی دونہ عظیمی انسان وی شانتا چه عظیمہ عظیمتر موجود ہیں. حدیث شریف یہتا کہ لا یمس النار من رآنی او رآ من رآنی، آتش دوزخ به آکسا رسط نکن که آئی منا دیست و منی آئی چما با ایمان منا زیارت کردن پیغمبر علیہ السلام، یعنی صحابی ها. صحابی از آتش دوزخ مسئول در امان و محفوظ و مأمون ہے الحمدللہ، قول پیغمبر علیہ السلام. و ہمیں پر فرمانی کے کسی کے رعا من رعانی، ہما کسی کے من دیستا یعنی صحابیہ بگندی تابعی بھی آئیے شاگرد بھی آئیے ہمنشین بھی با ایمان و مسلمانی آئیے ہم جہنم نسوچی نرسی بایا جهنم گرمی به آئی مست لکن مشان زمرہ تعداد قابل توجه ہی ہیں. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یکی از تابعین ای نام شو بعد اس کو و میشمی مذهب حنفی مقتدا و امام حضرت امامنا الاعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ای کنیتے یکی چه افضل التابعین. به همین خاطر ملک دنیا اولا شما شروع بکنی آمار دنیای مسلمانانی آمارا بگیری چندین ملیون جمعیت اسلامی و مسلمین دنیا ہیں، بعد از آئیبی مذاہب ہے، مذاہب اربعی اہل سنت ہے، منہائی مذاہبی کے منقرض بتگا دنیا تا مروچی بینام بتگا ایک تعدادی از ائمہ بزرگوار ہے، چہارے مذہبانی آمار بگیری، ہر یک کی از آیان پیروانی قابل توجہی داری، ولی چھ تمام ای چاری مذہبان بی اعتبار آمار پیروی پیرو و متبع مقلد مذہب حنفی پیروان آمار در سطح دنیا گشتے ہیں، شیعہ آمار گواہی دا، شاید یکی از مخصوصی برجستگی ها و خصوصیات حضرت امام مذہب حنفی اشیئے کہ آئیے آپ منتسب به شخصیت حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، امام اعظم رحمت اللہ علیہ فضائل کم بیشم بیان بتگا شما در محافل و مجامع اشکو تگا، امام مالک شہادتا نسبت بآئی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی شہادت و گواہی نسبت بآئی، خود کی یعنی ستا امام بزرگوار از چہار ائمہ غیر خود امام اعظم رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اجمعین، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اہل السنت مشہور ہے، امام مجاہدی کے بخاطر یک مسئلے نسبت بے صفات الہی و کلام اللہ ذوالجلال و موضوع خلق قرآن در زمان حکومت مأمون الرشید معتزلی به زندان رفت، گوشتی که کلام الله، الله کلام، چو الله کلام آئی غیر مخلوق ہے، الله ذات آئی صفات مخلوق نہ، به این خاطرہ ظالمان زندان کو مرتب شلاق شجا ضرب شلاق آئی وارد کنگ بو کہ یہ نظرہ برگردی نیوتی بشتی، ہرگز سر فدائی بھی عقیده حق خاطرہ ولی موقف اعتقاد تغییر پیدا نکن، شان تقدیر اوصاف از امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در لابلائی کتب درجہ، یکی از علتها ای واجهه پیشوای ای مذهب بوگی که امام الائمه و امام اعظم ای لقب دیگتا، و مهمتر از همه ایشیه که در میان ای چاری ائمه یا همه شخصیتیه که آیا چندین نفر از یاران رسول اصحاب نبی علیه السلام صحبت تلمز آن ملاقات و دیدار حاصل بودتا، و جزء همه افراد که نبی کریم علیه السلام این کلام پاکا سخن راستینا اعلام فرمائن تا که جهنم آتش نمین صحابی آسوحت نکا نمین صحابی شاگر دا تابعی که امام اعظم سمایا، بلکه مشهور این که حضرت اویس قرنی یا بنابرای بعضی اقوال امام حسن بصری که من آئی نام گرگیئے افضل تابعین ہیں، ولی علماء بصراحت فرمانا کہ در علم فقہ فقاہتا اجتہادا افضل التابعین فی الفقہ امام اعظم رحمت اللہ، ہمیں پہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ علاوہ بر آئیے شان تابعیت بعضی و بسیاری از فضائل صاحبین کی وجہ ہے، از جملہ فضائل یکیشین کے در خانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از حضرت رحلت جانگدازا در خانے ام المومنین سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ واجہ کی طفولیت زمانہ گزرتا، مالدی خدمت گزارے بی بی ام سلمہ طفولیت شیرخاری زمانہ گاہی آ ماں تیرا برائے بی بی خدمات انجام دے گا، یہ طفلی حالتا بچے شیرخاری گری تھی بے قراری پیشیا، گاہ وقت حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ زوجہ طاہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغل گئے و آئیے ہوتی سینے لگ گئے و گاہی ہوتی سینے کہ چوکان شیر لیا میں شبہ اصطلاح تھا و عموماً آئی بے پستان تعبیر کے نگوی در حق دگران و ادباً فقط سینے لفظ من تعبیر کنو ہوتی سینے آئی دپدا برای تسلائی آئی، علماء فرمائنا کہ ہیچ استبعادی نہیں کہ چی بسا در حالت جنو زامیہ گاہی جنی آدم پستانا پیر زنی تو کہاں یک مائین چیزی ممکن ہے برسر چوشک آتفل ہے چاہیے سینیا دریے و تفل حلقوم تہا وارد بھی بعید نہیں کہ ہنچین چیزی ہم حضرت حسن بصریہ نصیب بودتا چاہیے میں چگاں یہ سینے پاک ہے و مهم ترین اشی ہے کہ با ہما سینے ہے ہما پوست بدنیا بی بی ام سلمہ آئیے بدن مس و لمس حاصل کتا کہ یہ بدن و یہ سینے رسول کریم علیہ السلام جسم مبارک مشیا لگتگو مساس و تماس حاصل کتا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دربارہ یہ تفسیر ہمیں حسناک ادائی حتی دجا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا آئی فرماندار حتی درودی بانی رسم دنیا یہ چارہ نا شغلی پرشتہ یہ میں کرتا آئی محبتی ماشاءاللہ نزول اجلال شمار چو مبہود کتا اور فرشتے ہی ایر بکی بچی بھی بارے سبحان اللہ درود بان اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحاب اجمعین. فرمانی کہ حسنا دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا، تفسیر کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ دنیا اتہا حسنی کے آپ مومنان تقاضائی کنا حسنہ دنیا دو چیزیں، اول علم و بعد از علم عبادت و بندگی مطابق علم، و فی الاخرت حسنتن آخرت حسنہ فرمانی جنت بہشت. ہمی تفسیر سے بعضی تابعین دیگر ہم منقول ہیں چدا اولا منی مقصود هدف خود نفس علم فضیلت و آئی اهمیت طرفا مختصر اشاره ای که انسان بدون علم چی بمشی مردم با چی تشبیه بکن، بهترین تشبیه همان که پیشگیران کتا گن و تی نصرانی تا و تی نزمانی تا عالم علم مقابلہ جہل یا جہل. قرآن مجید تشبیہات ضرب الامثال لا یستوی الاحیاء ولا الاموات مردگان و زندگان با ہم مساوی بتنے کریں، سایہ و گرمائے آفتاب با ہم برابر بتنے کریں، و دیگه تعابیری که در کلام بزرگان و احادیث شریفه درباره علم، ولی شاعرانی کلام هم گاهی انسان ذوق مطالبه کن برو دامن علم گیر استوار که علمت رسانت بدار و قرار، میاموز جز علم اگر عاقلی که بی علم بودن بود غافلی. برای سعدی کریمه بانی قدیمہ وقتی کے طالب علم قرآن پاک تمام کو میں ملکہ مختمانی تھا آئیش پنچ کتاب بستدہ مروسی جی پنچ کتاب پنچ گنجی نروالو دیکھ سر پہ پنچ گنجی اڑی ہوتا علم سر پہ یہ پنچ گنجی ویلے یہ پنج گنج دوکا پغل یکی ہما محمود ناما محمود عیاز حبران باز گوشن یہ ہندو یار کتا تاتی بودتا اسی ادر کن مخصوصا شی برا جنینا قابل آموزش نہیں برا جوانا ولی کریما نام حق پند ناما و آدھگا قاضی قطب آخرت شن وانا بسیار مفید و ذوق شعر در این زمان که طلبه کوچکی شما الان اس کوچکی کودکانی کوشتا تھا کودک ہم یک یا دو تھا بسیار عالم کئی جما شما عالم فاضل دا پوچھتا ہے اکبر جسد نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ابوا من فکر نہ کروں کسی دربی کو وقت بکا جی وہ تو آمادہ کتا ماشاء اللہ استاد اشی سرکار کتا یک آهنگری وقتی زنگ خورده این آسینی سرا کار کن تو آی سیقل کن زنگ خورده و ناقابل چنان قابل بی که چما آی چارگا خیره با این فرزندان سرا کار بوتی چر چقدر استعداد ہے و آدگی یکی شام استعداد هم که فرزندانی استعداد کشی گاهی منی تعبیر با دوستانش یه که کمتر از انسان خوشی نه این فرزندی که این توانی ها این استعدادی ها شی فردا یک حافظ قرآنی بی چنان که شما این شبی مشاهده کنی انشاءالله تجلیل و تشویق و ترغیب و عنو معرفی تو گا چند سرا کار بودتا این فرزندا فرزندی که توان یک عالم بی یک مفتی بی یک سخنور بی یک مصلح بی و هر چی بگوشه جامعه بهترینانا یک مهندس بی در آرشتیا علوم عصری و علوم دانشگاهیه یک دکتر بی دکتر پزشک یا دارای مدرک دکترا بالاتر از فوق لیسان بالاتر از کارشناسی ارشد یک نقشه بردار خوبی که برای این مسجد نقشه بکشی برای مدرسه نقشه بکشی برای شما منزلا بهترین نقشه ها طراحی بکن پیاده بکن هر چی تصور بکنی این استعداد اگر ما آیا استفاده بکنی و هر کسی را بهرکاری ساختن مولانا فیلسوف اسلامی حضرت مولانا محمد بلخی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمانی هر کسی را بهرکاری ساختن میل آن اندر دلش بگذاشتن لذا هر چکی استعداد سنجی بی هنچو سنجش استعداد بی در مدارس مقتعی کیا صلاحیت کجا درس کجا رشته ادامه ها به همه رشته آئی تشویق و ترغیب کنه بعد در تمام مبارد هنچو بی کسی که حفظ توانمندی نہیں کہ تا چار سال قرآن حفظ کتن نہ کھا آئی وقت زائد نہ کھا چیز ہم آیات کی حفظ کتن کھا برا وقت نماز فرائض نوافل ادا کرنے کا کافی ہے تو گندک شی حب علم فقہ فقہ تا برجستہ کتن کھا شی در رشتے علوم اسلامی فلان رشتے تا ہمار رشتے تا شی سرکار بکا حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ مشورہ ہمشی ہیں حضرت مولانا سید اشرف علی ثانوی رحمت اللہ علم کے انسان ارزشا مشخص کے اندر جامعہ جائگاہ کا برا انسان جہالت نادانی بزرگترین ننگ و دیو بدصورت کریہ المنظر ترین دیو منفور در جامعیہ کی ادا جہالت در وجود در خانه در منزل جاگاہ بکن لذائی فرزندانی استعداد کشی از انسان کشی کم تر نہیں گروہی خدمات بلی بگر چاہیی تیم پدر سرپرست ولی برا تو کار بکن فرزندی کے پتے مات اطلاع راضی کن و آنی خدمت انجام ده آنی حبر مشروعینا جائزینا مناسبینا دنیاوی امور ده آنی فعالیتا انجام ده بتماد دل چنائی راضی وی آئی دنیا و آخرتا موفق کامیاب ہی کہ پدر مادر دعا خیر آئی دنبال مان کمائی کہ بتماد نافرمانی ہر یک کی نافرمانی بلائی عظیم و بزرگترین بدبختی برای فرزندات اللہ تعالی مارا شمارا درست کانا میں اسم اولاد حفاظت بفرمانی لذا علم طرف تلاش کوشش یکی از وظائف مهم ما شمائیں کہ آئیا بعد ما شما مورد توجہ قرار بدیں و من حمد جا داری کہ مبارک بعد پیش بکنوں نہ تنہائی حافظ قرآن حافظانی کی ادا معرفی بند در آخر و ای سمندین و ارزشمندین دختر و بانوگانا چه هزاران بانور هر یکی ارزش بالاترین که آیا به سبب تحصیل علم و به دست آوردن فضل و کمال انسانی و شایستگی حقیقی چادر فضیلت آن سرائیر کنگ بی شان جنده هم من مبارک باد عرض کنو و آیانی اولیاء پدران مادران استادان و محیط که آئیے سرا ای خدمت بوتا مدرسه سلمان فارسی و شهری که ای شهر تا ای مدرسه برقرار ہیں اللہ تعالی جل شان و برا درستا مبارک بکا ای شب تاریخی و ای حرکت تاریخیا اللہ تعالی جل شان و قبول بفرمانی و شک کی نیست اس کے معرخ نلوچی جوہل بجا کہ من تاریخ نوی سگوں ولی وطی یاد داشتی تا وطی تاریخ چی تا ای مسائلہ یادداشت کریں مولانا احتشام الحق تانوی کی خطیب پاکستان ای لقب دے گئے تو نوارانی حضرت من در ظرف نزدیک به 5 سال اقامت در کراچی 2 مرتبه شاد 3 مرتبه توفیق پیدا کتا کوتی مسجد نماز جمعه دیگری نیابت بدو که من مروجی اشتیاقا برو مولانا احتشام الحق کی سخنرانی ہے جمعه بیش کرد یہ واجہ فرمانی کے مولانا احتشام ایکی از دانشمندان و علماء بنامت بتو بحثو اصل تها سخنوری تها مرد میدانیت که گرچه دستشانی و حیاهوی امثال من در آملکا کم نبود تا پی مقرر ولی دنیا لقب همی واجه داد اگر با متانت رانی انجام دا و فرمانتش که خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق لطائف و ذرائف هم بیان که یک قصه بیانی فرمائیں که یک مردمی گوشتی مرد مردمی فور کو سیتی پلداری مثلا این مردمی آئیے رفقات ها هنچی هستا که نماز جنازه اشتی ویدی اصلا پچم ندیتی گا اهل نماز مرد یکی رب چمشان یکی گو بابا فلان کس می گوشمه مشترکین دوست و رفیق جانی بوتا بیچارا از دل و جان مروچی وفات بوتا فلان وقتا ای جنازه تو وطا آمادہ کن که روی نماز جنازه ها مجبور بو گشت خیر کانی بزان ہی بھئی بی صوبہ جنازه نماز شرکت نکتا انسان وقتی هر چی هم دانا بی توری معلوماتی بزان چیزی ها وقتی که عملا ندیتا که هجوا نتوا یک ملای مولوی میشه میگه بری تیسی حد بزانه روستای درسی وانتگا هجوا ندیتا که بزان ای بی صبح نرفت جمعه نماز شرکت کن خطبه یا نندقانه وانا او ادی مولانا محمد نور مسافرتی بی تو تیس بسم الله خالی همی واجه واضح کن چنده گیری پی یک مدرسه نماز وقت خطبه گوشندی تو خطبه هم با حافظ شریف رحمت الله علیه هم نابینا حافظ قرآن شما بازی زانی تی من نام گره گو زانی تی یعنی رو حافظ شریف گو من نستر و حمد نابینا هم اصده ایرو چا یا وحدی نزان چی بانگش دار نشته و کتاب دسته و خطبه وانه نندو که حالا که خطبه یا دمه باید گوشت بانه وشي تقسيم كي كي هجبك نربت نماز جمعي بگندي كي كتابان تو كي من تك جمعي خطبه ها وانك بي بردن اشي دقت نبتا كي خطبه بعد مشتوكا وانك بي نشتا وشي كتاب درسي ومن هما رهبرين شاگرد كي من باب مشي تياري اواجه نابينا شو من سوتوك جنك استاد اي واجه نشتا خطبه وانك بي بالاخره متوجه كنك بي تو خلاص فاضيه آسی جہم ہمیں پہ بیچارہ ہجبک میں ربط نماز جنازہ وہ آئی مجبور کر وہ آدھی مہم روریہ مجبور ہے کہ خاصی سوستی مرتا ادھی کہ جنازہ رہا چارتی ادھا پرشی پچے نہ مکتی پچے نہ چیرگی جی پچے یہ پر تو خاکان سرم مردم پوشتا دگا صفا پوشتا دگا ادھی امرہ روشی نزدیک دست دگا اما امرہ نمازی مردی شو بابا آخر من پچی جنازہ نمازان شرک شرک کرتا اما نوکی مردم اگر من به همین خاطر نیام که در ما اگر هیچی چیز رو نگیر در ما رمی سجده یا من لباس خراب کن کسی به خاطر کن اگر مهربانی کن که چما با کسی مشکل میدونه نماز جنازه سجده نداریه میگوشتگانیه رکو سجده ایده دعای وانم تو چار تکبیره مشکل کسی که میشین تو این برای شخصیت یه مردم ملکه انگه همین چون هم سرپد نه معلوم که تو سکیم بی نمازی یه برای مکت من این چنی واجه لطائف های سخنران باید لطیفه هم اطراف که مردمان تنشید طبیعت بی خوشحال با مردمان بکل بینی گاهی مردمان بگری واینی همو که پهلوه در نظر بینی الله تعالى جل شانه استعدادان زنده دارك توفيق عطاب فرماني بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دقبالي فرمانتي علم واضح فرمانی که علم حاصل نکنه گا سوء عواقب شومی و بدبختی ها بازا نه یکی دو شیخ بری یکی من یادنه گوشت منی پانگه یکی دیگه عالمی کر رہا ظاهره تحصیل کرده گروه ها ولی دینی تحصیلات قرآنی علما چنده وارد نه جنی آدم سوال که انگشتی مولانا ای فرعون علیه السلام کجا زمانه بیام بود عالم او سبحان الله این فرعون تو علیه السلام روشه و ای پیغمبری جست کنه پکر شک کرانی که نعوذ بالله پیغمبری پدا زمانه جست کنه قوم جست کنه فرعون و ای مزلی کافری بودتا وشی اگر کافری بر قرآن پیچه نام گفتا اگر کافری بر قرآن پیچه نام گفتا یہ جہالت ہے نخسر دے ایک نو سوادی ہمہ بند خدا ہے بھلی یہ نقطیاں دینی معلومات آگیا نہیں اما بچال یہ طفلی کا یہ آموزش دے گوتا نسب نام رسول پاک علیہ السلام بار تو تھا حضرت آدم علیہ السلام بیان کا و تقریبا کتابہ ہمیں پر نوشتا اگرچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تی نسب مبارک بارہ تا عدنان بیان فرمان دیما فرمانتی کذب النصابون نصب دانا دروغ بستا یعنی آ نام انتا آ نام سینا بازی ممکنہ انتا پدو پیش آ ٹگل مگل ہا ولی تا ادنان آواجہ بھی رگا تا ادا قطعی ہیں کہ چھو خود حدیث تو کبھی آمین ولی خوب برائے معلومات اضافہ کنک آنچہ کی کتابان نوشتا بہنی طریقہ یہ چوکوں کی یاد دے لیتا یہ علم برکاتا نواجہ یہ مطلب بیان فرمائیں کہ ہندوستان تاریخ دا ایک پادشاہی غالباً نام گری یا نگری اسی ظلم کو ستم کو ولی فلان تاریخ برای بیچاری کتاب تاریخ ہے منگوش کہ مردم نظر کہ تاریخ نویس نلوچی دول بجن کہ من تاریخ نویس سکوں من فلانی تو اینچو ظلم و تکتازی کے نگے ظلم تا من تی دیما کتاب تو کا تاریخ سیاہ کنوں برا آئندہ قومہ فلانی تو عدالت کے نگے تھی نام درخشان بھی فلانی تو در سال فلان نگورے مکتب قرآن پروش آئیں و قرآن آوار چیرا پایمال کنک بیتا مردم نگبر بی استراب یتن چی ماہی گی خوشک سری دور دے چطور قول پاکستانیان گا تربی تو سرزی تو کفی چی بلوائی ایجاد ہو فلی ای مجلس ہر کسی کی آ عمل روسیاہی برابط قسم کتا مکتب قرآن شہید کنگ و قرآن زیر آوار پایمال کنگ چی یک اتاقی دو اتاق بار مولی قادر بخشی بیچار زحمت کشی تو ما مکم کرما خبر بودی رمضان مبارک ما کہ بلے نگوارے مکتب شہید کنگ ظالم وقتی که ظلم کم بگی فکر رہی که آئی ظلم در تاریخ یادداشت بھی آئی نیکی هم در تاریخ ذهنم محو نبی یادداشت بھی مروچگی افتخار آ ننگی عمل که اگرچه یک فردی دو فردی شادی ملکی کسی نبوتے دا اگر ہم چیر فردہ یکی ہمکار ہوتا پاکستانی کے بعد عنوان بکنن که اشی بجای علیم قرآن دیگه چیزی عنوان بکنن که بیانشی بپروشن شهید بکنن مروشگی یہ افتخار آ ننگ آ ننگینی حرکت اگر یک جز یادر ای محیط انجام داتا آ ننگ شودگ صدها برابر شودو کو آئی تطبیق کنو و اشی آئی هم در تاریخ حتما نوشتا و اشی در تاریخ هم قید اجتماعش میں در تاریخ قید بھی شیخ الاسلام تشریف آوری یہ علماء بزرگوار تشریف آوری یہ قید بھی در تاریخ درج انسان ہما کار بکن کہ بعد از مرگ مشہور ہیں دو چیز بیشتر نمانی یا کہ خوبی انسان بخوبی یاد کنگ بھی یا آئی بدی یاد کنگ بھی یہ روچا ہم چکو مرگ روچ ترہ یقین ہے یہ روچا ہم مردم در کے ذہنہ حتما بدار ہے حضرت معاذ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانا کہ علماء روی زمین تو کا اللہ تعالی امانت دارا امین خدا بر روی زمین علماء خدا مکن کہ ای امین یا فردی کی آئی جائگاہ امانت داری ہے کہ منحرف بھی و خیانت کار بھی امانت و خیانت بھی اللہ تعالی علاوہ برشی بازی کلامان تحیات تک وجود علماء نہ تنہا امان برائے مردم ہما جامعہ ہیں کہ بلکہ یہ پہنی حتا کہ حضور و وجود علماء در روی زمین باعث بقای عالم ہے و علماء چس وقت روی زمین باعث فنای دنیا و دنیا نابودی ہیں حدیث شریف آیا تھا مستند بھی ہمیں حدیثا کہ قیامت قائم نبی تا زمانی کی اس زمین ذرا یک نفری حق آئی بشی اللہ اسی انسان کجا یاد ہے عالم یہ بھی کہا یہ اللہ نام مبارکی یاد بدن تا اللہ اس زمان سرا جا رہی بعد از شی توجہ کنی بھی حافظان فضیلتا من مختصر حدیث سے بیان کنو یکی دو حدیث آیت و وقت من زیاد گفت شمی تمام کنو کہ اولا حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ فر حدیث مشہور ہیں پیغمبر علیہ السلام فرمانتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بہترین شما ہما کسی کی قرآن بانی یاد بگیری پتہ دگران یاد بگیری و حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ قطب عالم قطب سرتاسر دنیا فضائل قرآن تھا مجموعے فضائل اعمال ہیں یہ حدیث یاری فرمانی یک روادی حتا خیرکم من تعلم القرآن او علمه یعنی جداگانہ فضیلت برائے تعلیم گروہ کا و تعلیم دیو کا و حمدہ واقعی حدیث مرسلیہ از سعید ابن سلیم نقل فرمانی ہمیں حدیث تشریح چیرا کہ ای واجہ مرسلن حدیث بیان کن کہ نبی پاک علیہ السلام فرمانتا ہر کسی کہ اللہ قرآن علم انعام کو ای سلام ای بزرگترین نعمت دیگه در مقابل ای دیگرانی کہ دنیا ای دیگر نعمت اللہ داتا گا دنیوی نعمت شہر بنایا دلی مر روزی تو ہوئی تھی علما تحقیر مکان، اگر چنانچہ قرآن ہے بوگے باوجود دگرانی دنیاوی نام و نمود و مثلیان گندی آئی و تحقیر بسان کہ منا خدایا کم داتا آئی مزنی چیزی داتا، اشیا چند ہکتار زمین باغ ہا فلان چیزانی باغ ہا، اشیا فلان طبقہ 20 طبقہ 30 طبقہ قصر و مانی ہا، آئی فلان مدل بالائیں ماشین و بنز و فلان ہا، در مقابل آیا ہوتی قرآن حافظیہ قرآن علمہ ہوتی دلا حقیر بھی اشیا اللہ عظیم نعمت تحقیر بھی من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ايه يا حديثي كسي قرآن سرا وتا مستغني مزا يك منا يمشي اي جمع جمعات انا پیغمبر رسول الله حفظ قرآن ان قدر من بیان کن شمی دماغ حدیث شریف آیا تھا یگ حافظ قرآنی وتی خاندان حد اقل 7 نفر کے جہنم برایا مکتوب نوشتہ قیامت رو جان شفاعت شرط ہے کہ اللہ توفیق عمل بدا دعا بکنی تمام علماء یا حافظانا اہل علم اللہ تعالی عمل توفیق بدا صاحب قرآن حدیث حتا پدر و مادر سرا سرا قیامت میں میدان محکرہ کہ لہتی بودی آمالا زلیل و خارا گرفتار عذابا ہیدان تہا غرقا حمودہ بازی مفتخرہ اللہ نجات بدا چا گرفتاری مار شمارا بازی مفتخرہ اللہ تعالیٰ مار شمارا صاحبان افتخار امتیاز بکا ودا یہتا کہ معزنہ کہ اذانش برائے رضا اللہ داتا اللہ اکبر ندائش بلند کتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشان مسکان مسک زباد بقول ما شما جنبانی سرا جنبانی میدان محشر ہمانی سرا نندی وان نندی نگوان امام امام قومی کا بخوبی با احساس وظیفہ با طہارت و با یقین نماز لوجه اللہ و آ قوم چاہیے راضی ہیں چاہیے اخلاق چاہیے پائے بندی بوت اوقات نظام راضی ہیں ہمیں امام پدر و مادر صاحب قرآن کا عمل پتا آئیے پتا ماتا ہر یک کیا یک یک تاج جدائیں جدائیں سرا ہنچی گیر کہنے بھی کہ آ تاج نور چکی خورشید نورا بے مراتب و درجات بالا ترین و کجا نور خورشید ہے خورشید چون فرض بکنی یہ خورشید نہ کہ ہنو ارتفاعی بقول دانشمندان چین چو سال از این زمین آئی کره خاکی ها دورتره که بعضی گوشن که یک غالبا من هم یاد نه من تکرار را کتا گندی رہی ہوں تو معلومات علمی کی نوشتے گندش مسافتش نوشتا حجمش نوشتا و اگر غالبا فکرنو که با رفتار قطار نمیسته گوتا که اگر قطاری با سرعت برو چه زمین نا مثلا فرض کنی که به طرف خورشیده برو 70 سال بعد رسی گوتا با شلیک گلوله توپ هم حسابش کتا یا کلومتر شم حساب کتا یہ نور نا که چو دور ہیں و دنیا تمام روشنائی چمی دور نور ہے خورشید ہے اگر فرض کنا گیتا خورشید بیار ہے مثلا به فرض محال به طور مثال یک اتاقی دیو کی بیار ہے اتاقی یہ نور فراکنده و منتشر در تمام دنیا یک جا جنب بی آ وقتی آ فرض کنی تصور کنی که این اتاق نور چند اندازه نورانی بی آپ پتے سر تاج کسی آمتا قرآن وانو کا عمل کنو کہ حافظ قرآن پتے سر یا مات سر جدا جدا یہ کہنے کہ میں چھ ہما نورا خرشی لے گا ہم نورانی کرے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کسانی کے برای دنیا ما سر و دست و پاد و کلی پوشیں کہ ما رقابت بکنے ماشینانی مدلان تو کا سخت مان سخت سازیان تھا ادگے افتخارات تو کا انتخابات سب سے نام نازل کے بیچارے چین چوش خدا ہم یہ توفیق مدن کہ ہم دعویٰ بکنا رقابت سالم میں بھی چین چو پھول خرجی بھی پر چیز چی پائی دی حکول لہم تی نقدی نہ حرج کنے یک برے فمن یک فارغی یک ویزائی چیز مسقد یہاں تک دیگر نہیں یا ویزای چ دبئی امارات ہتا کہ تو بیا میں نے شو کروا کے نہیں اس کا پتہ ہم امر خدا ہمی مدتا منی نام برائے مکہ حرمین شریفین عمرہ یا درا آئی کہ چھ ویزای چ مسقط رہ جاتا کہ پھر یاد ہے کہ تلفونی کہ میں بار زحمت کشتا بھی مسقط سے ویزا سخت سخت یہ ویزا دے بھی ایک زحمت ہی گبتا تم بہربانی کیا بیا میں کو من دیوانی ہوں میں اوتے نقدی پولا نہ چھوڑی جیبا حرج کرو بلیت بگرو بیاو مسکتا وہ دا یکی بکولو آجائیا اوتے ایدھ سینہ کا کہہ رہی منشو بلکہ دستا کیسا کہ پر میں یک ریال مسکتی لڑکا کجا کرو کہ یہ کارا بکا اوتے نقدہ بے دیوں پہ یہ نسی آیا پہلا چندر میں خیر من مسکتی آگی لیں و ما ہنو خوشا با ہنو بخت کہ اگر خدا قبول کا میں مکہ رہا ہوں انشاءاللہ برا ہوں یہ بیچارہ جان بلشی شو شیئے سرک اللہ پروسے گی مسئولیت ہے حدیث آیا تھا قیامت روجا کسی دہ نفر ہے امیر و رئیس ہیں اگر بے آیا مرسی برسی تو رہے حدیث چو یاد ہے کو فکر کرنے کہ یہ پر خدا دربار یارا توقی گردن انتی مغلولا فی علوقی غل یعنی توقی گردن ملکی اللہ دربارا محاکمہ حاضر کنا اما یوبقه الجور او یفقه العدل او کما قال بررسی بھی اگر ظلمی کتا نسبت با دہ نفر مسئولیت سر فرستیا آئی گرفتار بھی وہ ہم اتوقع جہنم برگ بھی اگر عدالت کتا عدالت آئی آزاد کن چھ گردنی در کنگ بھی سر بلند دعا بکنی اللہ تعالی جل شانہ ہم در دنیا مار شمارا صاحب افتخاراتی بکن کہ ارزش مند ببن برای دین و دنیا و ہم دین افتخارات مار شمارا توری عطا بفرمانی کہ در ہر دو جہان مار شما دارائے صلاح و فلاح و خیر و بہبود و کامیابی بھی مجدداً من بشما مردم کن نگور و حاضرین مجلس مخصوصاً و عزیزان فاضلی کے ان شبیہ مجلس بتفیل ہمانی محنتا و آنی استادانی گا در طول چند سال تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم تشکیل بتا و مخصوصاً حافظان کلام اللہ مجیدی کے 12 نفر غالباً مولانا اعلام کتا آنی تکریم خاطرہ شما تمام از ہر جا و ہر کجا جمع بتایی شما را درستا مبارک ببی و حافظان قرآن و فاضلیانی پدر و مادر و ان تمام متعلقین قوم غیشانا و شما شهر تمام مردمانا اللہ تعالی مبارک قرار بدن تو قبول بفرمانی از اشی که تسلیب و دیر دارک بتی شما وسیلہ مریضی انسانا من عذر خواهی کنو و تشکر بی چشمه ای حسن عشق نگا و توجہ نگا بھی منی پراکندین کلماتا اللہ تعالی جل شانہ منا ہم شما را درستان ہم مورد عفو قرار بدن و انشاءاللہ کہ واز و موعظه شما توسط شخصیت های علمی و اصلی مدعوان انشاءاللہ گوش کشی اللہ تعالی گوش دارگی و عمل توفیقا بما شما درستان ارزانی بداری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ